سورة شورا درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة الشورى سورة الشورى بترتيب دو قرآن کے دوسوا لختم نمبر سورة تے پس دو سورة حامیم سجدہ یعنی چه پس سلط ورطوم ویلشی لاغی نفس لکل شوی دے او په نزول اسماني سره چې د اسمان نه نازلې ده نو دوش پیتم نمبر سورت ته څنګه په ترتیب مصحفي په قران کې د پست سورت الحمیم سجده نه ده نو دا رنګ په نزول اسماني سره اون پست ده منګ ویلو چې دا و سورتونه فر لپسې حوامیم سبعه چې دی طويل شي او په دې کې د تمام قران نه چول پروت ده نو دا یو بل پسې حامیم حامیم دا یو بل پسې دا و سورتونه نازل شوې دي د سورۃ الاحقاف فورې ربط د دې سورۃ د مخ کی سورۃ سره تړون یعنی چې دا سورۃ د حامیم سجده یعنی سورۃ الفصلت پسې ولې ولیکل شو نو دا غي لومبه وجدا دا چې التا په سوره حامیم سجده کې ترغیب او شروع کې د فار د قران نو دلته هم ترغیب ورکي د فار د قران نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو دوی مواجا مخکې صورت کې سلور اعتراضونه او دا غي جوابونه نو دلته درې اعتراضونه او دا غي جوابونه نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو داود صورت د په شبهات او ثلاثه ودا هغه درې اعتراضونه او دا غي جوابونه کوي لومبه اعتراض دا او چې دا خبره ته کوي دا په خوا چا نه دا کړی نو د دې دوه جوابونه کوي او دا رنګ دوی اعتراض چې عام کتابونه ستانه خلاف دي نو د دې 15 جوابونه کوي او دریمه خبره چې عام مولیان ستانه خلاف دي نو د دې دوه جوابونه کوي لومبه اعتراض په غدري او اعتراضاتو کې را اخلو لومبه اعتراض چې دا خبره تکای په خوا چا نه دا کړي نو د دې دوه جوابونه کوي یوا دا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک دا نه چې دا نوې خبره ده په پیغمبر باندې وحی نازلې دل بلکه په خوا ته وای چې په خوا چا نه دا کړی په خوا هم الله تبارک وتعالى وحی را لېږلې وه د دې نمخ کې پیغمبره نو دا یو جواب شو دویم جواب چې 13 نمبر آیات کې کوي فرمای شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ټول انبیاو دا مسله بیان کړی دا چې ته ویرا دا مسله په خوا چا نه دا بیان کړی دویم اعتراض د لومبی اعتراض دوه جوابونه اوس دویم اعتراض چې عام کتابونه ستانه خلاف دي او د دې 15 جوابونه کوي یو جواب ومختلف آیات نمبر لسم کې ومختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله لومبه اعتراض هغه چې خلاف کوي تاسو په هغې کې د هغې مسلې نه نو په حکمه الی الله نو د هغې جواب نو ولټوئ فیصله د هغې د الله تعالی په کتاب کې دویم جواب د هغې دویم اعتراض چې عام کتابونه ستانه خلاف دي نو دویم جواب کوي 15 نمبر آیات کې فلذلک فتو واستقم کما امرتا ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله دی بوای عام کتابونه ستانه خلاف تی تورتوای ما پامو کتابونه ایمان ندراوړې ما په قران باندې ایمان راوړې دی راځه چې قران کې وګورو ستا ایمان په کتابونو او زما ایمان دی په قران نو دا دویم جواب دریم جواب ولسم نمبر آیات کې کوي الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله غزاد ته چې قران را لېګلې د پاره د ښکارا کولو د حق او د ټول کتاب را لېګلې دی راځه چې په دې کتاب کې تلل په دې کتاب باندې تلل وکړو سالورم جواب 47 نمبر وصل ختم نمبر آیات کې استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله قبول تیاو کید کتاب دا الله تعالی چې د طرف پر طرف ستاسو نه راغلی دی راځه چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلی فرمان کی وګورو یاره چې توای او درې پنځم جواب کوي 52 نمبر آیات کې وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان رازا چې ایمان د قران نه زده کو راشا کې ایمان زده کول غواړي نو قران کې رازا چې قران نه ایمان زده کو نو دا پنځه جوابونه یو کړو د دوی متراس درې متراس چې عام مليان ستانه خلاف دي دا ته چې کومه مسله کوي د دین خو ډیر مليان داسې دي چې خلاف دي نو ستا جواب سوال لسم نمبر آیات کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دي خلاف نه کړي مگر پس تا غنا چراغ لدی تپوا د وجه د سنا د وجه د زد او د ناد نا په مینس خپل کې د حق فرستو سره د دې مليانو دا خلاف صرف د زد او د ناد د وجه نه دی چې ما ته الله تبارک وتعالى مسله د حق نصیب کړی دا او دی د خلکو نه پټه کړی دا نو غلای ښکار کیږي نو ځکه خلاف کوي دا یو جواب دویم جواب د دریم اعتراض ها چې عام مليان ستانه خلاف دي نو دویم جواب 21 نمبر آیات کې کوي عم لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله په دین کې مولا چې کم دی نو دا دلیل نه دی دلیل هو قرآن او سنت دی نو دا درې اعتراضونه او دا غي جوابونه لومبه اعتراض هغه دا و چې دا خبره ته کوي په خوا چا نه کړی دا غي دوه اعتراضونه ذکر کړو او دا رنګې دوه اعتراض چې عام کتابونه ستانه خلاف دي نو دا غي 15 جوابونه وکړو او درې اعتراض چ عام مولیاستانه خلاف دي دغه دو جوابونه وکړو نو سو شو ټوټل سالور او پینزو نه جوابونه وکړو د دریو اعتراضونو د لومبي دوا د دوی متراس پینزو او د درې متراس دو جوابونه وکړو ها نو دا د الله تبارک وتعالى د کتاب فیصله ده رازد الله تبارک وتعالى کتاب برا واخلو او دا الله په کتاب باندې په فیصله کو دا داسې کتاب دی چې الله تبارک وتعالى فرمای حامین دا داسې حروف نه جوړ دی چې په دې قران کې هغه حروف ذکر شوی دی خو آیا د دې قران سو مقابله کولی شي قران چې څنګه په خپل مدعا باندې دلیل پیش کوي داسې دلیل څوک په دنیا کې پیش کولی شي عین سین قاف الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې اعجاز د قران ته اشاره ده چې دې حروفو نه جوړ دی زا سو خود د دې مقابله کې داسې کتاب لکه څنګه چې قران کریم دی دا الله تبارک وتعالى د طرف نه را لېګل شوی دی سو خود داسې کتاب پیش کړی شي کنه څنګه چې قران دا انسان د ژوند د رهنمایي د لپاره کوم اصول ذکر کړی دي چې هغه په دنیا کې د انسان که عبادت دي که اخلاقیات دي که معاشره ده که هغه د یو بل سره ژوند تیرول دي او کنه دا الله تبارک و تعالی د تعلیمات او د ارشادات نه استفاده کول دي. هغه کتاب کم یو دی، هغه د الله تبارک و تعالی کتاب دی. نو ځکه وی کذالک یوحی الیک، همدارنګه وحی کوي تا ته، ویل الذین من قبلک، هغه کسانو ته چې مخکستانه وو. دا غړومبې اعتراض، لومبې اعتراض هغه دا و چې دلته د پخوا ته دا خبره کوي، پخوا چا نه ده کړې. الله تبارک و تعالی فرمایي چې پیغمبره دا څه نوې خبره نه ده، د دې نه مخکې مې هم وحي کړې وستانه مخکې هغه کسانو ته چې مخکستانه و. الله تبارک و تعالی دنیا ته مخلوق را لېږلې دی، انسانان او پیرې، او الله تبارک و تعالی د هغې د هدایت دپاره انتظام د خپل طرف نه په انسانانو کې الله تبارک و تعالی انبیاء علیه الصلاة والسلام را لېږلي دي. او بیا د نبی علیه السلام نه چې کله قرآن هغه پیریانو واورېدو، لاړل خپلو قومونو ته. سورة الاحقاف کې به انشاءالله راشي چې لاړل خپل قومونه د هغې نه ویرول، د کوم څیز نه چې قرآن یرول کوي. هغوی ته یې بیان وکړه چې داسې کتاب راغلی دی. نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی د انسان او د پیری د رهنمایۍ دپاره انسانانو کې پیغمبران راولېږل، او د پیغمبرانو سره الله تبارک و تعالی آسماني کتابونه راولېږل چې د قرآن نه مخکې زموږ په هغې ایمان دی. خو زموږ به شریعت او دارنګې قانون به زموږ سي هغه زمونږ قرآني، او د نبی علیه السلام سنت به هغه زمونږ قانون. نو د دې وجې نه دا څه نوې خبره نه ده، مخکې مې هم رالېږلې دی، رالېږلې ده وحي. او دا وحي د چا د طرف نه؟ الله العزیز الحکیم، د طرفه د الله نه چې غالب دی او پوه بادشاه دی. هغه چې کله انتظام د مخلوق کوي، د هغه غونې انتظام بل څوک نه شي کولی. کم کلام چې هغه د خپل حکمت په بنا باندې د خلکو د رهبرۍ دپاره، د خلکو د رهنمایۍ دپاره کم د حکمت بیان په دې قرآن کې کړی دی، او کم حکمت سره دا قرآن الله تبارک و تعالی نازل کړی دی، هغه حکیم ذات د خپل مخلوق په پرورش هغه پوهېږي. موږ تا د ځان په پرورش نه پوهېږو، هغه د تمام مخلوق په پرورش باندې پوهېږي. هر یو شیزه پیدا کړو او بیا یې ورته د ژوند طریقې وښولې، که هغه مرغۍ ده، که هغه حیوانات دي، او که نه په دریاب کې مخلوقات دي، او که نه په وچوبه کې مخلوقات دي. موږ تا خو چې ماشومان پیدا شو بل موجد کې، او سینې سره مو جوختې، او زه ته خوله لرکومه، دا حیوانات په ډډو کې څوک اوچت کې او خپل تیلی د مور څخه بوزي چې لاسترګې هغه وخت کې سړی دا جانور نشي کولولی او حرکت نشي کولی، دا څوک رهنمایي کوي؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، هر یو څیز ته د پیدایش ورکو او پس د پیدایش نه ورته د ژوند تېرولو طریقې وښولې. یا خو هغه کورکوړی ده چې دوه تیلې کېږي او هغه یې کته راغورځېږي، یا هغه وړوکې غونې تاړه چته چې دی هغه داسې جاله جوړه کړي چې هوا ورځي او راځي، او ځان سره زنګۍ او رازنګۍ زه هغې نه خو د هګۍ لرې شي، هغې نه دې بچي لرې شي. هر یو شیز ته خپل خپل طریقه الله تبارک و تعالی وښودله، او څنګه یې جوړه کړي، او څنګه په طریقه باندې. الله تبارک و تعالی داسې ذات دی، هغه خپل حکیم ذات دی، د هغه غونې حکمت، د هغه غونې انتظامات، دا غونې غالب، دا غونې پوه ذات بل څوک چرته کېدی شي. افسوس چې موږ قرآن نن د ځان نه لرې ونیو، که دې قرآن ته موږ کېناستېدو دا د حکیم ذات ته طرف نه دی. د ژوند په طریقو باندې به پوه شو، او دارنګې د بېمانه خلکو د دوکه کولو نه به موږ په امن و امان کې پاتې شو. ورنه پاړوګر مو دوکه کوي، ترویتی مې دوکه کوي، ولې د حکیم ذات د غالب باچا د طرف نه چې کوم د حکمت آیاتونه او زما د رهنمایۍ کوم انتظامات شوي دي، هغه انتظام ما د ځان نه لرې کړی دی. صرف د ختم په وخت کې یادوم، د مړي په وخت کې یادوم. او پخوا به یې ګورې مقبرې ته وړه قرآن، او د اسکات ته پیسو سره به یې کېښود، وی دا شی قلیله سره د غبنې پاخشنه ما تا ته در بخلې ناسپو، او دایره به چولې وا زمون په خپل کلی کې شوی دی دا زما په جوان کې لگا اوس الحمدلله مساله عام شو اوس یریږي باز علاقو کې لا وسومشته زمون نه 15 14 کیلومتر په بره باندې زیاده پاره کې لا وسوم کې وی دا شی قلیلا قران به وسره خو وی دا لغونه شي سره د غب نه پاخیش نه غب نه پاخیش وی دی غټه دوکې تا دا ټکی به پکې صحیح وی سره د غب نه پاخیش نه سره د غټه دوکې نه ماته ته در بخلې ته د توبه یو بل ته به خو دا دین دا مونږ ته دین خو دل شو له ما په سماوات و ما په الارض قران خو د حکمت کتاب دی د حکمت خبرې ته زده کا دا د رهنمای کتاب دی الله لرضی هغه سچ بر اسمانونو کې دی و ما فی الارض هغه سچ خکته پس مګه کې دی او هو العلی العظیم او دا الله دی اوچتی مرتبه والا دا الله د سلطنتنا دا الله د تصرفنا دا الله تبارک وتعالی د قدرتنا نه پاسمانونو کې څه شی پټشته او نه پس مکه کې څه شی شته او هغه داسې اوچتې مرتبه والا ذات ته چې دا غونه مثل دا غونه بل څوک کېدی نشي څنګه چې الله تبارک وتعالی لره عظمت ته اوچت والده داسې عظمت اوچت والده بل چا کېدی نشي هغه د لنتظام کړی مونږه تا هم په هغه اسمان او پس مکه کې دا هغه په مخلوقات کې او چې دا مونږه خلق د ناپوهۍ د وجې نه ځي او دا څوک را مدد کوي دا هم هغه ته محتاج دی او پته یې نه لګي الله سکه معامله ده ته خو د دې دپاره ځې چې وای دی الله ته نږدې دی او زما شپارس الله ته کوي آیا لږ دلیل خو راته وښایي چې د الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې ویلي او د قرآن پسې دویم نمبر زمونږه د رهنمای دپاره څه دي د نبی علیه السلام سنت یو حدیث خو راته یو حدیث راته وخایا نو په قرآن او په حدیث کې نشته او بیا الله تبارک وتعالی رد کړی چې دا کار به نه کوي په قرآن کې هر یو صفه چې د قرآن لټای ان شاء الله د الله د وحدانیت او د شرک رد به پاغي کیږي ولی چې دا دومره د خطرې خبره ده کچری دا په یو قوم کې په یو ځای کې هغه قوم هغه خلکو ته الله تبارک وتعالی بخانه نه کوي چې شرک پکې همیشه همیشه جهنم دی نو د دې وجې نه د هغه ذات نه څوک فټ نشته هغه انتظامات کړي دي ستاسو لپاره او د هغه طرف نه دا قرآن دی تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن قریب وا چې اسمانونه چاودلی وي د پاسه د دین او الملائکه یسبحون بحمد ربهم او ملائکی چې دي هغې تسبیح وایي پاکي بیانوي په حمدونو او په ستاینې د خپل رب باندې و یستغفرون لمن فی الارض او بخانه غواړي د پاره د هغه چا چې په ځمکه کې دي الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم دا الله تعالی چې دی بهونکې رحم کوونکی دی قریب وا چې د اسمانونه چاودلی وي د پاسه د دین د الله تبارک وتعالی د عظمت او د الله تبارک وتعالی طاقت د الله تبارک وتعالی قوت او چې د اسمانونو د غینې چاودلې وي دا رنګي په سورې مریم کې 90 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی وي اسمانونو د صد وجه نه چاودلې وي نو دا غي ذکر کوي سورې مریم کې 88 نمبر آیات نازل شروع کوم وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای دی چې مهربان بچا نیول دی څه شی نائب او بچی لقد جئتم شيئا ادا قران کې الله تبارک وتعالى وی تحقیق راتلی وکړو تاسو یو سیس ډیر سختا تقاد السماوات يتفطرن منه قریب او اسمانونه ولي شی وې د دینه وتنشق الارض او شلی دلی وزمکا وتخر الجبال هدا او را پریزی غرونا ټوټه ټوټه پس خبره اند اول الرحمن ولدا چې تاسو ها را بلی غواړی د مهربان بچا د پاره بچي چې الله لره بچي الله لره نائب شته عیسی علی السلام ته به نسبت ته چا کو نو سوارو د الله سره دو دویم او د دریم یا الله تبارک وتعالی استغفر الله الله سره د زوی دا رنګ چا چې د الله سره د نائب نسبت کو چې الله نه نائبان شته نو د اسمانونو په کارو چا چا ودلی وي د خبرې نه دا دور نه کار خبره ده نو کوم خلک دا خو یو عیسی علی السلام ته نسواراو چې کم دی د الله سره د نائب او د الله سره د زوی نسبت وکړو نو هغه الله پاک وایي چې اسمانونه چاودلی وي نو چې مونږه بېشمار قبرونه را مدد کوو، بېشمار اولیاء کرام را مدد کوو، بېشمار سیزونه را مدد کوو، زمونږ د پاره قرآن څه ویلي دي؟ قرآن ویلي دي چې دا د شرک عقیده ده او د داسې انسان د پاره که مرګ ولا راغی که توبه وباسله د نوې سال سړی ولینی چې سبا ولا مرګ راځي خو چې نن یې د شرک او د هر شیز نه توبه وباسله او اخلاص یې الله اخلاص پیژني، الله پاک په اخلاص سره د هغه توبه قبلوي. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی نو چې دا چاودلی وي او پرښتې چې کم دی د الله تسبیح او تعلیل کې مشغولی دي او بخانی غواړي د پاره د چا د پاره د هغه چا چې په ځمکه کې دي. او لږ مخکې سوره مؤمن کې مونږه 7 نمبر آیات کې فرمایلی وو الته وسر راوړي دي للذین آمنو شرط وسره لګولې د پاره د هغه کسانو چې ایمان راوړي فرښتې ولا دعاګانې غواړي. او هلته مونږ وایي صرف دله نه غواړي، د مور پلار نه غواړي، د بچو له غواړي، نو د خزی له غواړي. الله تبارک وتعالی وایي دا فرښتې چې کوم دی بخانی غواړي د پاره د هغه چا چې په ځمکه کې دي، یا الله مولت ولا ورکي، یا الله وخ ولا ورکي، خیر دی الله تبارک وتعالی ته د دې د خطایي چې کوم دی راوي ګرځيږي ستا ته توبې توفیق ولا ورکي. الله تبارک وتعالی چې چاته توفیق د الله د طرف نه میلاو شي او سو کوشش کوي هغه دواګانې وګوره پرښتې د لغواړي دواګانې. الله تبارک وتعالی نورانی مخلوق ته دواګانې غواړي. تا ته خپل مرتبه معلومه نشوه چې ته لازی او غیر الله ته را مدد شوای، ته زی او د الله تبارک وتعالی صفات په خلکو تقسیمه، تا ته خپل مرتبه نه معلومه چې الله تعالی سوره عزت درکړی دی. اغه عزت ته پدې دي چې د الله د وحدانیت مسله دی او پیژندې ده. کچری دا مسله دی او نه پیژندې ده، الله تبارک وتعالی وی اسفل سافلین شوي. سورې 3 کې وی لاړې د لاند خلکو نشوي او دا غلاندو د لاندو نشوي چې کله یو سړی شرک کوي او الله صفاتونه په خلکو باندې تقسیم کوي. علا خبردار ان الله هو الغفور الرحيم، دا الله تعالی چې دی بخون کې رحم کوونکی، د خپل بخانی او د رحم د وجنا الله تبارک وتعالى وی هغه حکم الله تبارک وتعالى صادر نه کچ اسما کا اسما دونه چودلې وی، ولی الله بخانی کوي د خلکو او دارنګ بخنه او دارنګ الله تبارک وتعالى رحم کوونکی دی. حامیم الله لم نه پمانه د حروف مانه عين سين قاف الله علم په معنا دې حروف كذلك يوحي اليكم دغرنګ وهي کیتا تا ويل الذين من قبلك هو آكسان ته کړو چې مخکستانو. الله العزيز الحكيم الله تعالی چې غالب دې حکمت والا پو بچا دې. لو ما في السماوات وما في الارض الا لردي هغه سوچ بر اسمانو کې دي هغه سوچ په کته پسمګه کې دي، دا الله حکم چلیږي. وهو العلي العظيم ودا الله تعالى چې دی اوچت مرتبه والا دی. تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن قريبو چې اسمانونه ولي شوي چاودلې وي د پاسه د دینا. والملائکه او پرشتي چې دی يسبحون بحمد ربهم ما پاکي بیانې په حمدونو پستاینه د خپل رب باندې. ويستغفرون لمن في الارض ويستغفرون او بخاني غواړي لمن في الارض د پاره د هغه چا چې په ځمکه کې دي. الا خبردار ان الله هو الغفور الرحيم د الله تعالی چې دی به هن کې رحم کوون کې دي. بس صرف دی بلکې پرون دا خبره کړې وه